Capitolul 27. Iar făcându-se dimineață, toți arhierei și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare, și legându-l l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de argini, zicând: am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei au zis: ce ne privește pe noi, tu vei vedea. Și el, aruncând arginți în templu, a plecat și ducându-se s-a spânzurat. Iar arhierei, luând bani, au zis: nu se cuvine să-i punem în visteria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țarina ulardului pentru groparea străinilor. Pentru aceea s-a numit țarina aceea țarina sângelui până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: și-au luat cei 30 de arginți pe prețul celui prețuit pe care l-a prețuit fiul lui Israel. Și au dat pe țarina ulardului, după cum mi-a spus mie Domnul. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul, zicând: tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat: nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau, și avea atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis: pe cine voi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-a dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: nimic să nu-i faci dreptului aceluia, că mult am suferit azi în vis pentru el. Însă arhierei și bătrânii au atâțat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: pe cine din cei doi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: pe Baraba. Și Pilat le-a zis: dar ce voi face cu Iisus, care se cheamă Hristos? Toți au răspuns: să fie răstignit. Și a zis iarăși Pilat: dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau: să fie răstignit. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând: nevinovați sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți vedea. Iar tot poporul a răspuns și a zis: sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, a adunat în jurul lui toată cohorta și, dezbrăcându-l de hainele lui, i-au pus o clamidă roșie și, împletind-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el, zicând: bucură-te, regele iudeilor! Și scuipând asupra lui, au luat trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și, gustând, nu a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul: împărțit au hainele mele între ei, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Și ostașii, șezând, îl păzeau acolo și deasupra capului au pus vina lui scrisă: acesta este Iisus, regele iudeilor. Atunci au fost răstigniți împreună cu el doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga, iar trecătorii îl huleau clătinându-și capetele și zicând: tu, cel ce dărâm templu și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și arhierei, bătându-și joc de el, cu cărturare și cu bătrânii, ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum dacă îl vrea pe el, căci a zis: în Fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocărau și tâlharii cei împreună răstigniți cu el. iar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea, iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau, pe Elie îl strigă acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, îi da să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Elie să-l mântuiască. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată că tapeteasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până în jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat. Și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora, iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte, zicând, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era acela. Și erau acolo multe femei privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus slujindu-i, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimatea cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, aducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să îi se dea. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in și l-a pus în mormântul nou al său, pe care îl săpase în stâncă, și prăvălind o piatră mare la ușa mormântului s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie șezând în fața mormântului. Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhierei și farisei la Pilat, zicând, Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, fiind încă în viață, după trei zile mă voi scula. Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure și să spună poporului, s-a sculat din morți, și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți drajă, mergeți și întăriți cum știți, iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.